الباب الرابع والستون ومئتان باب تحریم لعن انسان بعینه او دابه کسی متعین شخص یا جانور پر لعنت کرنے کے حرام ہونے کا بیان عن ابی زید ثابت بن الضحاک الانصاری رضی اللہ عنہ وهو من اہل بیعت الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله متفق عليه حضرت ابو زید ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ عنہ جو بیعت رضوان کے شرکا میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ اس طرح ہی ہے جیسے اس نے کہا اور جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو قیامت والے دن اسی چیز کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا اور آدمی پر اس نذر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے اور مؤمن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغی لصدیق ان یکون لعانا رواہ مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی راست باز مؤمن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو مسلم وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن طعن کرنے والے قیامت والے دن نہ سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ مسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے ساتھ لعن طعن نہ کرو اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن طعن زنی کرنے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا اور نہ فضول گوئی او زبان درازی کرنے والا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها۔ رواه أبو داود۔ حضرت أبو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن اس کے ورے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی اس کے ورے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں اور بائیں سمت اختیار کرتی ہے، پھر جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے، چنانچہ اگر وہ چیز اس لعنت کی مستحق ہوتی ہے تو اسی پر پڑتی ہے، ورنہ وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ وعن عمران بن الحسین رضی اللہ عنہما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة۔ قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد۔ رواه مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر پر تھے اور ایک انصاری عورت اونٹنی پر سوار اونٹنی سے تنگ دل ہو گئی تو اس نے اس پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا تو فرمایا، اس اونٹنی پر جو سامان لدا ہوا ہے وہ اتار لو اور اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں اب بھی اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں، وہ لوگوں کے درمیان چل رہی ہے، کوئی اس سے تعرض نہیں کر رہا ہے۔ مسلم۔ وعن ابی برزة نضلة بن عبید الاسلمی رضی اللہ عنہ قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة۔ رواه مسلم۔ قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل، واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة، فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم۔ حضرت ابو برزہ نضلہ بن عبید اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکی ایک اونٹنی پر سوار تھی، اس پر لوگوں کا کچھ سامان تھا، اچانک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور لوگوں پر پہاڑ تنگ ہو گیا، یعنی غالباً دشوار گزار راستہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لڑکی نے کہا، حل، اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پر لعنت ہو۔ مسلم۔ حل، یہ لفظ اونٹ کے ڈانٹنے کے لیے ہے تاکہ وہ تیزی سے چلے۔ جاننا چاہیے کہ اس حدیث کے مفہوم میں اشکال پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ مراد اس امر کی ممانعت ہے کہ یہ اونٹنی ان کے ساتھ رہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا بیچنا، ذبح کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے علاوہ اس پر سوار ہونا منع ہے، بلکہ یہ تمام کام اور ان کے سوا دیگر تصرفات جائز ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف اس کی مصاحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائز نہیں، کیونکہ یہ سارے تصرفات جائز ہیں، ان میں سے بعض کی ممانعت کر دی گئی، چنانچہ باقی صورتیں جائز رہیں گی جیسا کہ پہلے تھیں۔ واللہ اعلم۔